zdaniem moim zasadniczym postulatem stosunku. Ja zawsze umowa i lojalne tej umowy dotrzymanie. I czy stróż zamiatający ulicę, czy minister rządzący krajem, czy stolarz obracający heblem, czy profesor wykładający wyższej szkole dla wspólnej pracy z innymi warunki stawia, warunki przyjmuje. I gdybyś wzajemnie lojalnie je dotrzymywano, jak gdyby inaczej życie wyglądało. O tych, o których się milczy. I jeśli jak my naprawdę masz apetyt wilczy. Jeśli kochasz kraj, z którego pochodzisz, nie jest ci obojętne, gdzie twoje dziecko się urodzi. Jesteś dumny z języka, w którym będzie mówić. Cóż z nami hołd dla tych wszystkich ludzi. Prosta zasada, Bóg, honor, ojczyzna. A szpicel konfidenci to zwykła zgnilizna. Jacek Kaczmarski śpiewał, obława, obława. Teraz ścigają za to, że masz grama. Komuna padła, lecz układy wciąż te same. Jesteś i łopa, jak nie wiesz, co jest grane. Hetman Żółkiewski to żołnierz polski. Jedyny człowiek, który okupował Moskwę. Nikt nie pamięta, nikt nic nie powie. Dzięki wam, niezapomniani bohaterowie. Pamiętaj, pamiętaj. Ludzka pamięć przesłanie, przykłady nam dane. Pamiętaj, pamiętaj. O tych, których już nikt nie chcę pamiętać. Pamiętaj, pamiętaj. Ich oddanie od bada nie poszły w niepamięć. Pamiętaj, pamiętaj. Zapomniani bohaterowie, historia nie pominięta. Pamiętaj. Młodzi myślą, że wszystko im dano. Zapomnieli, ile krwi tu przelano. Ile potu, ile łez wsiąkło w tą ziemię. Przypominamy, by nie zasnuła mgła i zapomnienie. Nie podważajcie roli powstań śląskich. Szacunek dla zrywu Wielkopolski. Nie mówcie, że powstanie warszawskie niepotrzebne. Że na marne tysiące te poległe. Nie zapomnimy, kto wtedy stał za rzeką. I że Zachód oddał Słowian Sowietom. A teraz na Zachodzie na nas krzywo patrzą. A to ich wina, że trzeba emigrować za pracą. Pamiętajcie o wielkich ludziach. O ich cierpieniach i o ich trudach. Nie zapominajcie o wielkich ludziach. Bierzcie przykład, gdy wokół obuda. Pamiętaj, pamiętaj. Ludzka pamięć przesłanie, przykłady nam dane. Pamiętaj, pamiętaj. O tych, których już nikt nie chce pamiętać. Pamiętaj, pamiętaj. Ich oddanie od bada nie poszły w niepamięć. Pamiętaj, pamiętaj. Zapomniani bohaterowie, historia niepominięta. To Jastrząb Żelazny, ostatni partyzanci. Walczyli do końca, choć nie było już armii. Nie było szansy przepędzić hałastry. Pozostał honor tej bohaterskiej kasty. Dziś ważne gwiazdy, celebrowane błazny. Świat już zapomniał, kto walczył o Anglię. To Kościuszkowski, dywizjon 303. Oddawali życie, a Churchill sprzedał ich. Pamiętaj człowiek, Holokaust to nie kit. Stracony Polak był Rumun i Żyd. Znał dobrze syf ten stary doktor Korczak. Nie zostawił dzieci swych do samego końca. Tak jak obrońca, legendarny Hubal. Ostatni żołnierz, kawalerzysty Duma. To nasza chluba, to nasze jest dziedzictwo. Ojcowie ginęli, a my dziś mamy wszystko. Pamiętaj, ludzka pamięć przesłanie, przykłady nam dane. Pamiętaj, o tych, których już nikt nie chce pamiętać. Pamiętaj, ich oddanie od bada nie poszły w niepamięć. Pamiętaj, zapomniani bohaterowie, historia niepominięta. Pamiętaj.